Ο Γουέλερ μαζί με τον Τάλμποτ, που ήταν πρώην μέλος των Μέτρων Πάρκας, συνέχισε με το τραγούδι αυτό να κάνει κριτική στη Βρετανία, που εκείνη την περίοδο είχε πρωθυπουργό την Μάργαρετ Θάτσερ. Το τραγούδι αυτό των Style Council είχε γίνει κάτι σαν σύνθημα το 84. Αγαπημένο συγκρότημα και βέβαια ο Γουέλερ από τους σπουδαιότερους της γενιάς του. 1984. Politics of Dancing. Reflex. The politics of moving on.

love is king.